Книга «Числа», розділ 21. Прочув Ханаан, цар Арадський, який жив у Негеві, що Ізраїль іде Атарім шляхом, то став з ним до бою і полонив декого з них. Тоді Ізраїль обрікся Господові, кажучи: «Якщо віддаси народ цей у мої руки, то я віддам міста їхні на цілковите знищення». Вчув Господь голос Ізраїля, та й віддав ханаанян в його руки, і він знищив їх та їхні міста. І названо те місце Хорма. І рушили вони від гор-гори шляхом до Червоного моря, щоб оминути Едом землю. Та люди в дорозі підупали на дусі, і почали вони нарікати на Бога і на Мойсея: «Для чого ви вивели нас із Єгипту? Щоб повмирати в цій пустелі? Хліба нема, води нема, а той легенький хліб набрид нам». Тоді Господь наслав на людей вогнених гадюк, і почали вони кусати їх. І вимерло в Ізраїля сила народу. Прийшли люди до Мойсея та й кажуть: «Згрішили ми, бо говорили проти Господа і проти тебе. Помолись же до Господа, щоб віддалив від нас гадюк». І Мойсей помолився за народ. Господь же мовив до Мойсея: «Зроби собі вогнену гадюку і повісь її на стовпі. А як укусить когось гадюка, то він погляне на неї і застанеться живий». І зробив Мойсей мідяного змія і повісив його на стовпі. І коли кого-небудь кусала гадюка, то він звертав очі на мідяного змія і лишався живий. Вирушили сини Ізраїля далі в дорогу, та й отаборилися в Овоті. Рушили вони з Овоту і стали табором в Ієга-Аварім, у пустелі, що перед Моавом на схід сонця. Звідтіль же знялися і отаборилися над потоком Заред. Двигнувшися звідти, стали табором на другому боці Арнона, що в пустелі, яка виходить із краю Аморіїв. Бо Арнон – то границя Моава між моавитянами та аморіями. Тим-то і сказано в книзі воїн Господніх: «Вагев біля Суфа і долина Арнона, і схил долин, що простягається аж до Ар та спирається об границі Моава». А звідти рушили до Беру. Це той колодязь, про котрий казав Господь Мойсеєві: «Збери народ, дам їм воду». Тоді Ізраїль заспівав таку пісню: «У гору вода з криниці, приспівуйте їй. Криниця, що копали дуки, князі народу рили берлом та жезлами». З пустині ж двигнулися до Матани, а з Матани у Нахлієл, з Нахлієлу до Бамоту, з Бамоту в долину, що на полях Моава, до верху Пізга, який височіє над сухим степом. І вислав Ізраїль посланців до Сихона, аморійського царя, щоб вони сказали: «Дозволь мені перейти через твою землю. Не будемо звертати ні на поля, ні на виноградники, не питимемо води з колодязів. Головним шляхом ітимемо, аж поки не вийдемо поза твої границі». Та не дозволив Сихон Ізраїлеві перейти через свою землю. Зібрав він увесь люд свій та й вийшов проти Ізраїля в пустелю, а прибувши до Яхци, заходився воюватися з Ізраїлем. Та Ізраїль посік його мечем і посів його землю від Арнона до Яббока, аж до Амоніїв. Язерба був границею Амоніїв. І здобув Ізраїль усі міста оті і оселився в них, у Хешбоні та в усіх приналежних до нього місцевостях. Бо Хешбон був містом Сихона, аморійського царя, і цей бився з попереднім моавським царем та й забрав у нього всю землю до Арнона. Тим-то і співають. «Увійдіте до Хешбона, віщі, хай буде відбудований, нехай постане знову місто Сихона. Бо вийшов вогонь із Хешбона, з міста Сихона пожежа, та й пожерла міста Моава, поглинула узвища над Арноном. Горе тобі, Моаве, пропав ти, народе Кемоша. Видав синів своїх він на поталу, дочок своїх у неволю Сихонові, цареві Аморіїв. Але на них ми ринулись, і загинув Хешбон, пропав Дівон, зруйнували ми все аж до Нофи, що близько лежить коло Медви». Отак осівсь Ізраїль у землі Аморійській. Мойсей послав на розвідини до Язеру, і здобули вони приналежні до нього села, та й вигнали Аморіїв, що там були. Потім завернули і пішли вгору шляхом до Башану. Та вийшов проти них Ог, цар Башанський, сам він та весь люд його воюватися з ними біля Едреї. Сказав Господь Мойсеєві: «Не бійся його, бо я віддав у твої руки його і увесь народ його, і увесь край його, і зробиш із ним те, що зробив ти з Сихоном, царем Аморійським, який жив у Хешбоні». І повбивали вони його та синів його, і увесь народ його, тож не лишився ні один із них живий. І здобули його країну.